Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can, merhaba. Günaydın Ali Bey, merhaba. Evet, bir hafta aradan sonra tamamen ortalık neye dönmüş bilemiyorum. Yani cehennemle Nuh tufanı arasında kalmış bir durumda. Savaş rüzgarları her tarafta esiyor, gösteriler de var. Evet, bir genel değerlendirme alalım. Yeni Türkiye'nin yargısı da tamam diyor bugünkü gazetelerden bazıları da. Bozdağ'da Türkiye'nin yargısı kazandı demiş. Hakimler Savcılar evet. Yüksek Kurulu seçiminde istediğini almış hükümet. Seferber oldu ve kaybederse de tanımayacağını açıkladığı seçimleri kazanmış durumda. Hükümet seçimlere girmiş meğerse. Yargı evet. Seçimlerine. Evet, enteresan bir durum var. Bu arada da Kobani eylemlerinde ölü sayısının toplam 41'e çıkmış olduğu haberi de var. Rojava'nın Kobani kantonuna saldırılarını protesto eden eylemlerde ölenlerin sayısı 41'e çıkmış. 29. günde IŞİD'in Kobani saldırılarını. Nasıl bir değerlendirme yapalım? İnsan sözü nasıl başlayacağını bilemiyor gerçekten. Bu DYK konusunu çok uzun süreden beri gündeme getirmiştik. Ve hatta öneminin üzerinde dururken Cumhurbaşkanlığından bile önemli neredeyse demiştik. Hani bu seçimleri iktidarın kazanmaması Türkiye'de hukuk ve adalet sisteminde bir kalite patlamasına yol açmayacaktı elbette. Bir plato yükselmesi yaşanmayacaktı Türkiye'de. Bu alan, yargı alanı 10 yıllardır sorunlu bir alan ama son dönemde yaşadıklarımız yani ülkenin gidişatı üzerine gördüklerimiz, yaşadıklarımız yargı ayağında özellikle yüksek yargıda Erdoğan ve ekibinin son yıllarda şekillendirmeye çalıştığı Türkiye ki temelde hukuksuzluğu veri alan ve hukukun hakları sınırlandırmasına dayanan yeni rejiminde önemli bir engel daha onlar tarafından kazanılmış, aşılmış oldu. Çünkü YSK gerçekten yargıyı artık yani bir kolluk gücü gibi hükümetin bağlı olarak düşünebiliriz. Çünkü burasının ele geçirilmesi çok önemli bir mevzi. Tamamen at oynatacağı bir alan halinde yani yasama, yürütme ve yargıda zaten yasama ve yürütme ve kuvvetlerin birliği sağlanmış oldu. İstediği de buydu. Yani şu anda zaman içerisinde yüksek yargıda Yargıtay ve Danıştay kompozisyonunu değiştirebilmek için gayretlerde bulunacaktır. Anayasa Mahkemesi'nin kompozisyonu değiştirmek için gayretlerde bulunacaktır. Ve YSK'nın kazanılması temelde bu kompozisyonu halletmek için inanılmaz imkanlar vermektedir. Tabii ki en önemlisi devam etmekte olan ve hükümet ve Erdoğan ve bakanları üzerindeki yargılamalar yargılamalar akamete uygun uğrayan soruşturmaların zaten bir tanesi biliyorsunuz 25 Aralık'ta takipsizlik kararı çıkmıştı. 17 Aralık inanılmaz delilleriyle duruyor ortada. Bundan sonraki operasyon yani Türkiye açısından tablo daha da karanlık bir hale gelecektir. Nitekim yani kazanmasalardı da getirecekleri önümüzdeki dönemde çıkacak yasalarla Türkiye'yi daha da otoriter, daha otokrat, daha faşist uygulamaların içine gireceğini zaten bizzatı kendileri de söylüyor. Bu anlamda herhalde bu 29 Ekim Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın da açılmasıyla birlikte Türkiye tarihinde önemli bir duruma işaret etmektedir. Bu da önümüzdeki sürecin daha sertleşeceğini, otoriterleşeceğini ve tek adam yolunda ve Erdoğan yönetimini önemli bir eşiği geçtiğini düşünebiliriz. Bu nedenleri işte verilen rüşvetler vesaire, onlara girmiyorum ama Türk yargısı bundan böyle bir kolluk gücü hüviyetinde uygulamalar içerisinde olacaktır. Bakın bu iki grup, yani iki dini referanslarla dindar grubun, yani cemaat diye adlandırılan Gülen cemaati ve milli görüşçü Erdoğan gömleğini değiştiren milli görüşçüler uzun yıllardır bu alanda hem emniyet hem de yargı alanında büyük bir ittifak halindeydiler. Bu ittifak 2010 referandumundaki 2010 referandumunun temel çıkış nedeni, hatırlayın, o zaman askeri vesayetin denetiminde olan yargının demokratikleşmesi üzerine bir referandumdu. Temel çıkış şeyi SYK'nın uygulamalarıydı. Onun üzerine kısmi anayasa değişikliklerinin gidilmesinin temel sebebi SYK'ydı. Yani vesayet rejimiyle ilgili bir durumdu diyorsunuz. Evet. Yani o zaman SYK'da vesayet rejiminin ne uygun bir tutum izliyordu ve belli yargılamaların engellenmesine yol açıyordu. O da özellikle darbeler, askeri bildiriler, muhtıralar vesaire, yani o alanda Ergenekon gibi benzeri örgütlenmelerin, yapıların deşifre edilmesini önler bir yapıdaydı ve bu çatışma işte ulusalcı cumhuriyetçi Kemalist gruplarla muhafazakar gruplar arasında cereyan etti. Sonra muhafazakarlar bu alanda 2010 seçiminden sonra bir ittifak kurdular. Ve zaten devam eden ittifakı HSYK'nın yeni oluşumunu belirlediler. Ve bu da 17 Aralık 2013 tarihindeki yolsuzluk soruşturması. Onun öncesinde MİT krizi ve bunun gibi takım çatışmaları kendini göstermesiyle birlikte en büyük kopuş 17 ve 25 Aralık tarihleriyle oldu ve bu 17 ve 25 Aralık tarihlerinde yaşanan soruşturma süreci bir anda bu büyük meydan savaşını ve paralel devlet suçlamalarıyla, şimdi de yani iç güvenliği tehdit eden bir gruba indirgeniyor. Ve bunun üzerinden diyorsunuz ama evet diyorsunuz ama yanılıyorsunuz Ali Bey, bunu söylemek zorundayım. Bugünkü akşam gazetesine bakıyoruz. Yargı vesayet zincirini kırdı manşetini atmış 9 sütuna. Ve Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu seçimiyle bir vesayet dönemi daha kapandı demiş. Ayrıca paralel konusunda da yanıldığınızı söylememe izin verin. Yeni Şafak gazetesi de paralele HSYK darbesi diyor. Paralel yapı tehdit ve şantaja rağmen Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu seçiminden büyük yenilgiyle çıktı diyor. Ve nitekim Sabah gazetesi de nihai darbeyi vurmuş, coup de grâce dedikleri Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu seçiminde paralel çöktü diyor. Büyük hezimet yaşadı HSYK'yı. Ele geçirmeyi planlayan paralelciler, yargının bağımsızlığını savunan yargıda birlik adayları zafer kazandı diyor. Yani sizin değerlendirmenize tam zıt paralel değerlendirmeler var. Bu mesela 3 gazetede, Sabah'ta, Akşam'da ve Yeni Şafak'ta. Bestar'da yargı şantajı yendi diyor, en önemlisi de belki. Yani her türlü şantaj ve pumpası yaşam biçimi olarak benimseyen paralel yapıya karşı verdiği zorlu mücadeleyi net bir sonuçla kazandı. Ve sonuç 7-0 diyor. Yargıda birlik platformu 7, adli yargı seçimlerinde 7-0 galip demiş. Bir futbol maçı gibi okumuş. Ne diyorsunuz? Şimdi bunların hepsi İran'ın kara parasını aklayan 87 milyar avro bu iddianamelerde yer alan ve bu aklımı karşılığında rüşvet alan bakan ve bakan çocuklarını ve rüşvet miktarı neredeyse 60-70 milyon dolarlık rüşvet alan bakan çocuklarını, bakanları, istifa eden bakanları, ayakkabı kutusundaki 4,5 milyon doları saklayan banka genel müdürünü, başbakanın interneti düşen tapeleri, 1 milyar avroyu paylaştırma talih, sıfırlama talih vardı ve ortadan kaldırmıyor. Tezdekiler her ne kadar renk, hatırlayın işte artı şeyi ortadan kaldırmıyor. İşte bu dediğiniz 4-5 tane gazete ismi saydınız. Bunlar nasıl sahip değiştirdi? O da fezlekelerde bulunuyor. 2 ay gibi kısa bir süre içerisinde 600 milyon, 600-700 milyon dolar iş adamlarından para toplandı. Bunlar delil olarak duruyor. Ama bunlar bu medyanın, bu saydığınız medya bu şekilde oluşturuldu. Hatta kamu bankaların kredileri, ki o kredileri ödeyemiyorlar şimdi. O kredileri ödemek için yine aynı bankalardan borç alarak taksitlerini kapatma yolunu seçtiler geçen ay. Daha sonra neler yaşadık, bu inanılmaz rüşvet girdabı, her şey ortaya döküldükten sonra işte hemen emniyete el atıldı. Bu HSYK artık bu sürecin, polislerin savcılar sürgün edildi. Ondan sonra soruşturma savcıları değiştirildi. Hatırlayın, adli kolluk yönetmeliği değiştirdi. Bu Danıştay'dan döndü. Sonra bu TİB'in Milli İstihbarat Teşkilatı'na bağlanmasına kadar olan süreç yaşandı. Ondan sonra fişlemeler başladı. Telefonlar, tehditler vesaire, müdahaleler. Ondan sonra Adalet Bakanı yani günlük bir savcıları arayıp yönlendirdi. Sonra deliller imha edildi. Ve daha sonra bu dosyaların HSYK müdahale edildi. HSYK atamaları yapıldı. Sonra Anayasa Mahkemesi'nden döndü. Sonra neler oldu? İnternet sansürleri, YouTube'lar, Twitter'lar, interneti yasaklama yetkisi neydi, Türkiye TİB'e verildi. Vesaire vesaire, inanılmaz artı takipsizlikler çıktı. O hatırlayın, sadece işte 25 Aralık değil, TOKİ davası vardı. Bir iş adamları ya, ona takipsizlik çıktı. Bunlar işte bir takım tezdekiler temizlendi. Gelmedi aylar boyunca. İşte 30'a yakın klasör 15'e düşürüldü. Şu anda hali hazırda tezdekilerin işte listesi düzenlenmedi. Geri gitti, geri geldi. AKP katılmadı. Ondan sonra yeni mahkemeler kuruldu. Ama bu yargı değil ki, yasamadan bahsediyorsunuz siz. Bir de yürütmeden yargı ayrı bir şey. Yargı üzerinde tepinildi. Bu artık son nokta. HSYK seçimleri ile gerçekten bu karanlık koridorun daha da koyulaştığı bir süreç işaret ediyor. Tüm bu yaşananlar. Çünkü HSYK ile hükümet istediğini elde etmiş oldu. Evet, hükümetin istediği oldu diyor size. Şimdi biraz da yanlışlarınızı düzeltme fırsatı vereyim. Hürriyet gazetesi hükümetin istediği oldu demiş. 14 bine yakın hakim ve savcının sandığa gittiği ve 10 yeni üye seçildiği HSYK'ya hükümetin desteklediği Yargıda Birlik Platformu'nun listesinden 8 cemaate yakın 2 ismin seçimi kazandığını söylüyor Hürriyet. Taraf gazetesi Yeni Türkiye'nin yargısı da tamam demiş. Aylardır seferber olduğu, kaybederse tanımayacağını açıkladığı Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu seçiminde istediğini aldı hükümet diyor. Bozdağ da Türkiye'nin yargısı kazandı demiş zaten. Cumhuriyet gazetesi de yargı da AKP'ye bağlandı diye sürmanşetten vermiş. Yoğun baskı kuran ve vaatlerde bulunan hükümet HSYK seçimlerinde istediğini aldı diyor. Yargıda Birlik fotoğrafı. Ve şeyde, Zaman Gazetesi de Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu seçimlerini hükümetin desteklediği adaylar kazandı diyor. Yargı Birliği platformu adayları kazandı diyor. Evet, durum iç açıcı değil. Yani medya açısından, yasama yürütme ve yargı açısından da dördüncü kuvvet diye adlandırılan, ERK diye adlandırılan medya açısından da parlak gözükmüyor yani. Evet, durum bu anlamda vahim. Yani bu seçimlerin önemi bu nedenle çok önemliydi. Yani yoksa Türkiye'de yargı her zaman sorunlu ve demokratik bir yapıda uygun olmadı. Yani biz 12 Eylül'lerde Anayasa Mahkemesi'nin kapatılıp o Anayasa Mahkemesi üyelerinin evrenin elini sıktığını, binanın ve maaşlarını almaya devam ettiğini bile. Sonra da sorunlu bir yargı sistemimiz her daim vardı ama bugün artık bu yargı Erdoğan'a bağlandı diyebiliriz. Ve bundan sonra yargıda hükümete dur diyebilecek, yanlışlarını durabilecek alan gittikçe daralıyor. Ve Türkiye zaten kendisi de Erdoğan birkaç gün önce daha sert önlemlerin geleceğini belirterek önümüzdeki döneme işaret etti ve nitekim bu fezlekelerle ilgili de herhalde yani kaç ay içerisinde ya bu fezlekeler yani Anayasa Mahkemesi'ne, Yüce Divan'a gitmesi lazım. Ama şu anda raporunu ne durumda ondan da bilmiyoruz. Çünkü bu fezlekelerin bulunduğu odaya girmek bile bir problem. Oradan kopya bile alamıyorsunuz. Gün ışığına çıkmıyor. Sadece giren çıkanların, yolu milletvekillerinin, komisyon üyesi milletvekillerinin gizlilik şartı var. Anlattıklarını gördüğünüzde arındırılmış, azaltılmış dosyaların bile ne kadar büyük bir felakete, yolsuzluk felaketine, rüşvet felaketine işaret ettiğini göstermesi açısından onların anlatımları yeterli. Ya bu açıkçası Türkiye demokrasisi hak ve özgürlükler kapsamında daralıyor. Evet. Yani muhtemelen bu ilerleme, son ilerleme raporu da bu arada güme gitti. Yani Avrupa Birliği'nin ile ilgili her yıl yayınlanan ilerleme raporu zaten eskiye göre hiç ciddiye alınmayan bir pozisyonda Türkiye'de merkez ve havuz medyası tarafından Türkiye geriliyor. Evet. Demokratik hak ve özgürlükler kapsamında. Evet Can. Ali Bey, yakın gelecekte ne olur tam olarak çok görünür değil ama bazı emareler de belirdiğinden bahsedebilir miyiz bilmiyorum. Mesela geçtiğimiz hafta sonu yapılan bir açıklama vardı Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun. Bu silahlı saldırıyla yaralanan Bingöl Emniyet Müdürü'nü hastanede ziyarete gitmişti. Ve bu saldırı sonrasında ölen güvenlik görevlileri de vardı, polisler de vardı. Oradaki açıklamasında Davutoğlu şey demişti. Olayın olduğu andan itibaren gerekli talimatlar verildi ve teröristler 1-2 saat içerisinde cezalandırıldılar demişti. Böyle bir durum söz konusu. Yani bu cezalandırma işlemi nasıl oluyor? Yani nasıl bir sistemden bahsediyoruz? Yani işte yargının ve hukukun işlemediği bir sistemde bu iş olur. Yani geçmişte Güneydoğu'da, Doğu'da komutanların açıklamalarına yansımıştır. Hemen önlemimizi alırız. Bir hakim ve savcı geldiğinde evine bomba attırırım diyordu. Ve de o da kendisinin nasıl davranması gerektiğini bu şekilde öğrenirdi. Yani hukuksuzluğu da destekliyor. Nitekim yani bakın son olaylar Kobane'de bir Hizbullah faktörü çıktı. Şimdi bu eskiden 90'lı yıllarda devletin geliştirdiği bir Hizbullah örgütüne tanık olduk. Ve gözden kaçıyor ama onu hatırlatayım, bu yılın başında Hizbullah'ın tüm askeri ve şey liderleri tahliye oldu bu ülkede. Neyle tahliye oldu hatırlayın. Konuştuk bunları. Tutukluluk süresiyle ilgili şey nedeniyle bir yasa çıktı hatırlarsınız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi o şeyi uyguladı. Tutukluluğun 10 yılda bitirilemeyen davalar vardı. O tutukluluk devam ediyorsa dava bitmemesine karşın bunlar salıverildi ve bu adamlar 200 tane insanı öldüren insanlardı. Ve bunlar şartlı tahliye oldu. Evet, Gonca... Ama duyduk ki bir ay sonra adamlar İran'da. Gonca Kuriş cinayetini de evet. Çok hatırlıyorum. Yani çok ağır işkenceler sonucunda öldürülen bir radyocu galiba kadın şeydi. önemli. Şimdi Hizbullah'tan da yeni bir tehdit gelmiş zaten. Kobani, ona geçmeden önce yalnız bir şey geri dönmek istiyorum izin verirseniz. Bu Davutoğlu'nun onları 2 saat içinde cezalandırdık sözünün tarihe geçecek önemde olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Yani uzun yıllarını hukuk, uluslararası ve ulusal hukukun, anayasal hukukun, idare hukukunun incelemesine de epey yer vermiş biri olarak bunun hukuk devletine, hukukun üstünlüğü ilkesine daha aykırı bir demeç duymadığımı da söylemek istiyorum. Yani bildiğim Aydın Engin de belirtmişti bunu Cumhuriyet'teki yazısında. Yani devletin yargı organının işidir cezalandırmak. Eğer yürütme organı cezalandırmaya başlarsa, hele bir başbakan cezalandırdık diye konuşursa, bu hukuk devletinin tamamen sona erdiği anlamına gelir diye düşünüyorum. Üstelik de kendisinin bir ne profesörü bilmiyorum, siyaset bilimi galiba, ama yani akademik hayatın en üst düzeyine kadar yükselmiş ve sayısız öğrenciyi yetiştiren ve bu hukuk devletinin, hukukun üstünlüğünün ve demokrasinin, uluslararası ilişkilerin dayandığı temelleri, normları izah eden bir akademisyenin bu şekilde konuşuyor olması çok ürküntü verici doğrusu. Yani 1946'da bu yana darbelerle birlikte ama bir demokratik sistem içerisinde olduğumuzu gördüm. 70 yıla yaklaşan. Ve sonuçta bir başbakan blöfe edebiliyor. Bir çete reisi ancak bunu söyleyebilir, cezalandırdık. Bu ilk defa duyuyorum. Yani buna o zaman herhangi bir hükümet istediği gibi, istediği olayda istediği kişileri cezalandırabilecek yetkiye sahip olduğunu düşünüyor ve daha da kötüsü işin bunu elde ediyor demektir. Hizbullah'tan da benzeri bir tehdit gelmiş zaten. Yani bir ikinci açıklamada çok vahim olan, daha olayların ilk gününde biz tatildeyken, bayram içinde gelen bir açıklamaydı. Efkan Ala'dan İçişleri Bakanı bizzat misliyle karşılık verilecektir diye, bunu da hükümet misliyle karşılık vereceğini, yani Hammurabi kanunlarını filan, Babil'i hatırlatacak bir şey bu. Tarih öncesi durumları. Ve Hizbullah'tan da şimdi Müslüman kardeşlerimize yapılan saldırılara misliyle karşılık verilecek diye Efkan Ala'yı da yankılayan bir açıklama vardı. Bu da Hüdapar, yani Kobane'ye yönelik IŞİD saldırılarıyla ilgili protesto gösterilerine ilişkin bir açıklama yapmış yazılı Hizbullah. Hüdapar'ın İslami kimliğinden dolayı hedef alındığını açıklamış. Ve karşılıklı çatışma değil, tek taraflı bir saldırıydı, kendimizi savunduk diyor. Toplum zihninde yanlış bir algı oluşturulmaya çalıştı. Bu bir savaş ilanıdır diyor. Buna seyirci kalamayacağız diyor. Ve İslami duyarlılık sahibi Müslüman kardeşlerimizin gösterdiği müsbet tepki ve duyarlılıktan dolayı Allah razı olsun diyor. Ve bugüne kadar yapılan saldırılara karşılık verildiği gibi bundan sonra da yapılacak saldırılara en azından misliyle karşılık verileceği bilinmelidir gibi gerek Türkçe gerekse de mantık açısından da insanı biraz zorlayan, en az misliyle karşılık nasıl verileceğini bilemiyorum. Ama çok ürkütücü. Davamızın sonu alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir diye bitiyor. İşte bu 200 Zeyk'in cinayetten sorumlu 8-10 kişi Hizbullah reisleri bugünkü yargı sistemi tarafından serbest bırakıldı. Ve bunlar yurt dışına çıkış yasağı sözde imza atmaları her gün gerekirken bunlar soluğu yurt dışında rahatlıkla alabildiler. Neredeler şimdi? İran'da olduklarına dair bilgi. Ama tabii yani bugün son günlerde yaşadığımız olaylar bize yani Hizbullah yani Kürtleri bölmek için değişik şeyler uygulandı. Özellikle dindar Kürtler içinden bir Hizbullah meselesinin çıktığını biz bütün 90'lı 2000'li yıllar boyunca işte Cem Ersever'in yeşil faktörü, yeşil diye bir olgu vardı bu Hizbullah'la bağlantılı. İtirafçıların anlattıklarında Hizbullah'ı JITEM'in kurduğu anlatıldı. Sonra çok ileri gidildiğinde müdahale edildi. Ve bu insanların inanılmaz yani IŞİD benzeri öldürme teknikleri hakimdi. Yani öldürdükleri insanları evin tabanına gömdükleri İstanbul'da ortaya çıktı. Evet, bu, onun üzerinde yaşıyorlardı. Evet, bu adamlar serbest bırakıldı bu iktidar döneminin ve bu senenin başında. Yani bu işlerin içinde deneyimli Hizbullah militanlarının olmadığını düşünmek saftillik olur. Belki yeşil bile hani hala yeşil diye bir efsane üzerinde yıllarımız geçti. Ve biz bu olayın gerçeğini bilmiyoruz. Yani belli ki iyi bir tasarım var bu olan olaylarda. Yani tamam Kobane ile ilgili protestoların olmaması düşünülemezdi. Ama bu iş çok iyi. Belli ki geçmişin teknolojisinden, JITEM'lerden ve yeşillerden, işte Hizbullah'ın şeylerinden iyi yararlanılmış. Türkiye'de bir takım alanlar, bir takım gruplar, bir takım resmi ve resmi olmayan şeyler. Ve bu çok ciddi önümüzdeki döneme bir anda nelere yol açabileceğini ve bu açıklamalar, söylediğiniz açıklamalar işaret ediyor. Yani her bağlamda çok tehlikeli bir döneme giriyoruz. Türkiye hem bu yani ben başından beri çözüm sürecinde ihtiyatlı yaklaşanlardanım. Yani Roboski aydınlanmadan çözüm sürecine adım atılması içimde şüphe belirtilerini her zaman ve güven yani sahipçi olamayan bir yapıyla Erdoğan'la karşı karşıyayız. Yani 12 yılı yakinen izlemeye çalıştık. İşte programlar yaptık, her şeyi buradaki gelgitleri biliyoruz. Dolayısıyla yani Suriye meselesindeki nasıl batıldığı ortada aşikar. Ve bütün bu olan gelişmeler ancak otoriterlikle ve bunların gizlenmesiyle ortadan kaldırılabilecek. Ve hükümet şimdi Haziran'da yapılacak 2015 seçimleri için yargıyla önemli ölçüde artık denetimi altında aldığı ve tek bir kuvvetle buna saldıracak. Yani muhtemelen yani artan otoriterlik şeyiyle biz bu seçimlerde yani ilan edilmemiş sıkıntımlarla bir seçime girebiliriz. Yani olağanüstü hal içinde bir seçimde yani, girme ihtimali var evet, diyorsunuz. Buna var. Tabii ona seçim ya da demokrasi denebilir mi? Onu da ayrıca buna zaten tek kişilik demokrasi gibi tanımlar geliyor. Yani Erdoğan'dan başka kimsenin inanmadığı demokrasi. Yani bu gidişat Türkiye'yi zaten Türkiye dünyadan gittikçe kopan bir ülke konumunda, bölgede durumu kötü. Yani her şeyi gererek ve şiddetle üstünde giderek çözme eğiliminde bir yönetim Türkiye'yi hem koparttı hem de bir iç çatışmanın eşiğine getirdi. Bu eylemlerle ilgili olarak peki kim suçlu? Cevap herkes. Yani bunu evet, açıkça söyledi zaten Erdoğan. HDP, PKK, CHP, Gülen Cemaati ve Esad. Beşar Esed. Yani Demirtaş'a da siyasetçi kılığındaki korkak diyerek hitap etmiş ama esas olarak herkes suçlu. Böylece hepsi, bunların hepsi de vatan haini şeklindeki bir konuşma tarzı da benimsendi. bazı yazarlar da Yeni Şafak'tan filan Türk medyasının Julian Assange'leri de ağır bedel ödeyecekler. Hepsi vatan haini diyor. Vesaire vesaire. Böyle bir gidişat. Bu genişleyecek. Yani bu seçimleri, önündeki seçimler zaten her gün anayasa suçu işleyen bir cumhurbaşkanıyla karşı karşıyayız. Evet. Yani bu net bir şey ortada. Yani ip yaydan çıktı. Ok yaydan çıktı. İp ya ok kırılacak ya yay evet. patlayacak ya da ok kırılacak. Yani bu gidişat normal bir durum değil. Normal şartlar içinde yaşamıyoruz. Evet. Yani ortada vahim gösteren, hayır burası anormal bir ülke haline geldi. 2010 kazanımları ortadan kalktı. Kalkıyor günden güne. Onlardan bir tanesi de HSYK işte. Ve bu ülkede demokrasi dışı bir yönetime doğru hızla ilerliyoruz. Evet, Hasan Cemal de oldukça karamsar bir yazı kalemi almış yeni genel durumla ilgili olarak Diyarbakır izlenimlerini de içine kattı ama süremiz bitti. Ondan sonra sizden sonra belki ona da kısaca değinme fırsatı bulabiliriz. Hiç açıcı bir şey olmadı ama yani böyle. Evet, maalesef öyle. Peki, çok teşekkürler. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.